na który zasługujesz. Aflofarm. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, jest 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier, prezydent i parlamentarzyści wysłuchają expose szefa dyplomacji. Początek za godzinę. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Ukrainę. 9 osób zginęło w Margańcu. Żeby wsparcie na dziecko dostawać co miesiąc, wniosek trzeba złożyć do końca kwietnia. Za nieco ponad godzinę szef dyplomacji wygłosi w Sejmie doroczne expose. Radosław Sikorski przedstawi informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. Wystąpienia wysłuchają premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda. Jak zapowiada szef Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal, będzie to dobre expose w wyjątkowo trudnym czasie. Poseł Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że polska polityka zagraniczna stoi w obliczu największych wyzwań od 1989 roku. Jestem pewien, że to będą kwestie bezpieczeństwa, polskiego zaangażowania we wzmocnienie NATO, budowania polskiej pozycji w Unii Europejskiej i szukania recepty na to, jak w tym trudnym czasie utrzymać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w odpowiedniej jakości. To, zdaniem Pawła Kowala, główne kwestie, których dotyczyć będzie wystąpienie ministra Sikorskiego. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje informacji na temat roli Polski w regionie i przyszłości relacji transatlantyckich. Mam nadzieję, że usłyszę, jakie są pomysły. Wystąpienia wysłuchają na sali plenarnej premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda. Ma ono potrwać do godziny 18. Jan Olencki, Polskie Radio. Najnowsze sondaże prezydenckie dają jej poparcie na poziomie od 1 do 1,5%, ale Joanna Senyszyn wynikami ankiet się nie zraża. Wierzę, że ma szansę znaleźć się w drugiej turze wyborów, tak mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. To się dopiero okaże 18. Ja bym tak zupełnie nie rezygnowała z tego, że mam szansę być w drugiej turze. Wszystko się może zmienić. Joanna Senyszyn mówiła wcześniej, że Polacy potrzebują niezależnego prezydenta, który będzie dbał o interesy obywateli, a nie partii politycznych. Podkreślała, że jest i podkreśla, że jest kandydatką niezależną, która reprezentuje milczącą większość wyborców. Od 1 do 1,5 miliona złotych mogą sięgnąć straty w lubelskich gminach, które ucierpiały w piątkowych nawałnicach. Mieszkańcy sprzątają posesje i czekają na pomoc finansową. Zalane ulice, podtopione domy i zniszczone pola uprawne. Woda wdzierała się także do piwnic, zostawiając mnóstwo śmieci i szlamu. Wielkie sprzątanie trwa na przykład w Słodkowie III w gminie Kraśnik. No tutaj 20 takich przyczepśmy wywieźli tego mułu. No i jeszcze pewnie z 10 przynajmniej, no może 15 tutaj zostanie. Tutaj wszystko było zalane. Sąsiada, garaże zalane, samochody po dach. Stamtąd jak górski potok. W niektórych miejscach zniszczenia po gradobiciu wahają się od 80 do nawet 100%. Czekamy na pomoc z Ministerstwa Rolnictwa, mówi burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec. To gradobicie wystąpiło 18 kwietnia, gdy większość firm ubezpieczeniowych, jeżeli rolnicy ubezpieczają rzepak, przewiduje szkody od gradu od 1 maja. I w związku z tym wystąpiliśmy dzisiaj do ministra rolnictwa o uruchomienie dodatkowych środków na odszkodowania. W gminach trwa szacowanie strat, a po otrzymaniu dokładnych raportów dla poszkodowanych ma być uruchomiona pomoc finansowa. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Co najmniej 9 osób zginęło w ataku rosyjskiego drona na Marganiec w Ukrainie. Rosjanie atakowali też inne miasta. Miejscowe władze donoszą, że oprócz zabitych cywilów ponad 30 osób odniosło rany. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w autobus, którym jechali pracownicy jednego z przedsiębiorstw. Marganiec to miasto położone kilka kilometrów od linii frontu. Rosjanie atakowali także obiekty w głębi ukraińskiego terytorium. Kilkanaście bezzałogowców uderzyło w obwód połtawski. Tam rannych zostało 6 cywilów. 2 osoby ranne zostały w ataku na obwód odeski. Rosyjskie drony atakowały też Charków i okolice miasta Browary pod Kijowem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Został tydzień na złożenie wniosku o 800+, by nie mieć przerw w przelewach. Rzeczniczka Śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska przypomina, że wnioski na nowy okres rozliczeniowy przyjmowane są do końca czerwca, ale dokumenty złożone do końca kwietnia gwarantują ciągłość wypłat. Przypominam, że rodzice, którzy prawidłowo złożą wniosek elektroniczny o świadczenie 800+ do 30 kwietnia tego roku, będą mieć wypłacone świadczenie już w czerwcu. Dzięki temu nie będą mieć przerw w przelewach ZUS na ich rachunkach bankowych, bo pieniądze z ZUS będą wpływać co miesiąc. Świadczenie dla osób, które złożą wniosek po 30 kwietnia, ale przed końcem czerwca, będzie wypłacone z wyrównaniem. klimat. W Krakowie, Łodzi, Katowicach, Kaliszu, Krotoszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Starachowicach i Nisku jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 25% energii. Od 10 do 11 warto wykorzystać jej nadmiar. W południowej części Śląska, Małopolski i Podkarpacia możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód w rzekach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Po 5 srebrnych medalach w końcu upragnione złoto mistrzostw Polski w siatkówce kobiet wywalczył deweloper z Rzeszów. W finałowej serii do 3 zwycięstwo Rysice pokonały bez ani jednej porażki ŁKS 3-0. Pieczątkę stanowiło wczorajsze zwycięstwo na Podpromiu 3-1, choć w czwartym secie Rysice miały problemy, co komentuje kapitan Monika Fedusio. Oczywiście jest to cały czas sport, więc mogło być różnie. Jednocześnie byliśmy tak zdeterminowani, tak nastawieni na cel, że to naprawdę ogromna radość cieszyć się tutaj z kibicami, którzy naprawdę dopisali wspaniale. Z uznaniem o zwycięzczyniach mówiła środkowa srebrnych medalistek Anna Obiała. Nie było widać większego smutku na naszej twarzy, bo po prostu jesteśmy zadowolone z tego, jaką pracę wykonałyśmy. To Rzeszów tak naprawdę zdominował te finały, zdominował sezon. Grały naprawdę rewelacyjnie i myślę, że zasłużenie mają ten medal. Kibiców siatkówki czekają dziś kolejne emocje, półfinały plus ligi i mecze warte zawiercie z projektem Warszawa, to o 17.30 i Luka Lublin z Jastrzębskim Węglem o 20.30. Rozpoczyna się seria turniejów na Mączce podprowadzających pod drugiego w tym sezonie Wielkiego Szlema w Paryżu. Tenisowa śmietanka zebrała się w Madrycie. Hubert Hurkacz czeka w drugiej rundzie na wyłonienie rywala z meczu Francuza Bonziego z Chorwatem Ciliciem. W drugiej rundzie turnieju singlistek Magdalena Frank zmierzy się z Hiszpanką Jessicą Bouzas z Maneiro, a Iga Świątek spróbuje przeciwstawić się młodej Filipince Aleksandrze Iali. Magdalinet zmierzy się z lepszą ze starcia Greczynki Sakkari z Chinką Wang. Teraz Puchar Stanleya, jak mówią, najtrudniejsze do zdobycia trofeum w sporcie. Pewnie można dyskutować, ale fakt, puchary NHL to niech przelewki. Niech świadczy o tym liczba kar za bójki. Carolina Hurricanes pokonali New Jersey Devils 3-1, a w derbach stanu Ontario Toronto Maple Leafs wygrali z Ottawa Senators 3-2 po dogrywce. To drugi mecze ich rywalizacji. Huragany i klonowe liście prowadzą 2-0. W derbach Florydy pierwszy mecz Tampa Bay Lightning z Florida Panthers, z górą Pantery 6-2. W rywalizacji Vegas Golden Knights z Minnesota Wild 1-1 po porażce nocnej Rycerzy 2-5. Pewnie trudny do zdobycia, jeszcze trudniejszy do podniesienia Puchar Stanleya, prawda? Bo to takie trofeum na rozłożenie ramion cały. 30 kilka kilogramów, tak. Dziś najcieplej na Podkarpaciu, tam miejscami nawet 26 stopni, na ogół będzie około 20. Najchłodniej na Pomorzu i w rejonach podgórskich po kilkanaście. Może dziś popadać, możliwe także burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:08, Ela Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Dziękujemy bardzo za poranne spotkanie. Maciek Jankowski przyszedł, zbił już piątkę z Darkiem Urbanowiczem. Na razie wirtualnie ode mnie. Czołem. High five. Dobrego dnia. Do południa będziemy w składzie z Anią Lalką jeszcze, która również dołącza. No i tak będziemy sobie rozmawiać o rzeczach najróżniejszych, o muzyce przede wszystkim. Zaczniemy od The Last Shadow Puppets. Makes it seem juvenile, and you'll I 10 minut po 9:00 witamy raz jeszcze do południa w audycji Dobrego Dnia. Będziemy, tak jak wspominałem, najróżniejsze tematy poruszać, ale też pojawią się zaproszenia. Zaproszenia na wydarzenia nie byle jakie, no bo przecież Jazz nad Odrą już dziś. Na antenie Trójki można było zdobyć zaproszenia w audycji Mało Obiektywnie Mariusza Owczarka. I dzisiaj takie bilety ostatniej szansy będziemy mieli dla słuchaczy Trójki. Pod patronatem Trójki oczywiście Jazz nad Odrą w tym roku. I tak się jakoś składa, że zawsze jako Mariuszu mówię, to pojawia się Bruce Springsteen, czyli jego idol największy, z nowym utworem Blind Spot. We inhabited each other like it. Some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling. Everybody's got a blind spot. Brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix that blood together down on the muddy shore. Looking for some lost part of myself, pray you might restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Od razu Denzel Washington i Tom Hanks przed oczyma. Film Philadelphia z 93 roku się kłania, bo podczas sesji nagraniowych przy okazji Streets of Philadelphia Bruce'a Springsteena powstał także ten utwór, bo to taki nowy, stary Springsteen, wcześniej niepublikowany na albumie Tracks to the Lost Albums się znajdzie. Już 27 czerwca ta składanka się ukaże. No wtedy Bruce odłożył na moment ten materiał, żeby skupić się ponownie na pracy z E Street Band, ale szczęśliwie po latach do niego powrócił. A kiedy wszystko milknie, nie wiemy, co się wtedy dzieje, ale Zieliński za chwilę nam powie. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl, liczba pojedyncza. Kto ma ochotę się odezwać, proszę pisać. Jesteśmy tutaj do 12. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat, jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka bar, pokolorujesz mnie dziś w bieli i czerni. I

To Christine and the Queens. Uwielbiam do tego nagrania i w ogóle do twórczości powracać. Zachęcam do sprawdzenia dyskografii, bo naprawdę warto. Co u nas dziś przed 12? Ano chociażby ekonomia, która już o 9.30, za chwil kilka. Po 10 pojawi się piknik naukowy z kolejną opowieścią Moniki Suszek. Będą też filmy. Meriko Jaźwiński z rozmową, tym razem na temat 18. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera. Będzie Terra Cultura po 11 i dobrze zaprojektowana, a na samo zakończenie proza w trójce. Oksana Zabuszko, to może być twoja reklama. To jest książka, którą obecnie czytamy w naszym kąciku literackim w audycji Dobrego Dnia, tak to nazwijmy. To teraz jeszcze po Black Pumas sięgniemy. More Than a Love Song. i pomyśleć, że ten projekt na początku miał w ogóle nie być zespołem. Powstał podczas pandemicznych przygód muzycznych Erika Bartona i Adriana Quesady. Oni dwaj są na czele. Black Pumas teraz już razem z zespołem jeżdżą i koncertują. W ubiegłym roku byli nawet w Polsce. Mam nadzieję, że to się niebawem powtórzy. Już za chwilę informator ekonomiczny. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD same trafione pomysły. Motorola Moto G84 z aparatem 50 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799. Teraz tylko 779 zł. Kup do 12 czerwca i dodatkowo zgarnij słuchawki Moto Buds za złotówkę. Zrób prezent, który zachwyci. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Boże no, czemuż zamek opustoszał? Dwór cały w Bricomarché rabatuje. Masz to Brico! W Bricomarché rządzą ceny niższe aż o 20%. Tylko do soboty. Aż 20% zniżki na meble ogrodowe, baseny i grille. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10, srebrny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2449 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:29. Informator ekonomiczny. Wszyscy chyba w alergiach, w katarach. Marcin Jagiełowicz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, troszkę przytkani, ale w dobrych nastrojach. Edyta Kochlewska z nami, redaktorka naczelna portalu dlahandlu.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Tuż przed wyjazdem do Katowic i o Katowicach jeszcze na pewno pod koniec naszej rozmowy. A zaczniemy sobie od takiej sumy dosyć robiącej wrażenie. 9 tysięcy złotych, już ponoć tyle zarabiamy. Co prawda te statystyki GUS-u po pierwsze się odnoszą do firm, w których pracuje co najmniej 10 osób, a po drugie to jest kwota brutto, jakbyśmy sobie wzięli kwotę na rękę przy umowie o pracę, to jakieś 6,5 tysiąca by nam wyszło, no ale tak czy inaczej nominalnie robi to wrażenie. Robi, natomiast to jeszcze nie oznacza, że my już jesteśmy gotowi z tą całą kwotą pobiec do sklepu, ponieważ zarówno badania z Wielkanocy były takie, że 48%, co pamiętam, osób mówiło, będę się ograniczał w zakupach na święta, a nowe badanie odnośnie majówki to jest deklaracja, że wydamy o 250 zł mniej niż na zeszłoroczną majówkę. To by oznaczało, że na razie nadal, pomimo tych wszystkich szumnych zapowiedzi, ile to my będziemy zarabiali, jesteśmy w takim cały czas klimacie, jak zarobię, to wydam. A na razie jestem jednak na etapie pewnych ograniczeń i oszczędzania. No właśnie, bo też ładnie wygląda kwota nominalna, ale już nie mamy tych dwucyfrowych wzrostów jak jeszcze rok temu. Mamy 7,7% i według wielu ekonomistów to już jest przesądzone, że Rada Polityki Pieniężnej, jak widzi taki znak, że spada to tempo wzrostu płac, no to od razu zapala jej się lampka, trzeba obniżać stopy i niektórzy mówią już w maju, 7 maja 50 punktów bazowych w dół, potem może kolejne obniżki. I jakby się to wszystko przełożyło na handel? Pewnie wszystko by się przełożyło bardzo dobrze, dlatego że już teraz o 1/4 w pierwszym kwartale wziętych kredytów było więcej niż rok wcześniej. A zatem to jakby takie oddolna potrzeba kupowania mieszkań, urządzania na pewno jest. Wiadomo, że budowlanka jest tym sektorem, który cały handel rozrusza. Zatem jeżeli rzeczywiście stopy pójdą w dół, handel będzie tańczył i śpiewał. No to teraz pośpiewamy, potańczymy, bo w internecie, na różnych rolkach, na różnych portalach można zobaczyć, jak dobrze zjeść coś z pistacjami, jak dobrze zjeść coś dubajskiego. No i pistacje już podrożały, te ze Stanów Zjednoczonych, o 1/4 tylko w ciągu roku, tak wynika z danych S&P Global. I owszem, po pierwsze to produkcja przyhamowała w Stanach, więc to też swoje robi, ale po drugie mamy ogromną modę i to już nie od wczoraj na tą dubajską czekoladę o smaku pistacji. Zadziwia mnie to niezmiernie. Nie od wczoraj. Niestety jesteśmy taką ławicą ryb, która jeżeli poświeci się odpowiednią błyskotką, to tam polecimy i zachowuje się niestety tak cały świat, co oznacza, że co chwilę inna rzecz jest wyjadana przez nas, trochę jak przez szarańcze, drożeje, po chwili się od niej odwracamy, bo stwierdzamy, że jest absurdalnie droga i rzucamy się na drugą. Można powiedzieć, że awokado było takim przykładem, a nagle wszyscy podnoszą, ile to ono pochłania wody, jak to zostało przejęte przez kartele narkotykowe i wszystkie inne rzeczy teraz są kładzione na awokado jako to złe, a wcześniej mówiono smaruj awokado zamiast masła. Więc myślę, że z pistacjami w pewnym momencie też tak będzie, bo po prostu zacznie ich brakować na drzewkach i będziemy musieli się przerzucić chociażby na włoskie orzechy albo jakiekolwiek inne. No właśnie, może to jest jakaś metoda, chociaż ponoć wojna handlowa z Chinami ma uratować pistacje przed tymi wzrostami cen, no bo głównym odbiorcą amerykańskich pistacji właśnie są Chińczycy. Jeżeli tak się stanie, to będzie pierwszy chyba dobry element wojny handlowej. No dobrze, to na wolnym rynku drożeją ceny, a Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, chciałby tu i tam wprowadzić takie elementy gospodarki centralnej kierowanej i mówi, a może Krajowa Grupa Spożywcza mogłaby na przykład przejąć część sieci handlowych, polskich sieci sklepów. Jak pani redaktor takie pomysły znajduje? Myślę, że rządowa sieć sklepów to nie jest dobry pomysł. Oczywiście rozumiem te argumenty związane z tym, że chcemy, żeby polscy rolnicy mieli zbyt w sensownych cenach, ale dzisiejszy handel to jest handel działający pod dyktando oczekiwań konsumenta. Konsument chodzi tylko w określonych godzinach, tylko do określonych sklepów. Przekonanie nagle go, żeby zmienił swoje ścieżki albo swoje oczekiwania, no, wydaje się tak wielkim wydatkiem na promocję tej nowej, powiedzmy, sieci sklepów, że tak zwana skórka za wyprawkę mi się nie wydaje opłacalna. Oczywiście widziałabym taki projekt społeczny, czyli marnujemy bardzo dużo żywności, banki żywności mogłyby być dostarczycielem tej żywności tuż przed upływem terminu. Widziałabym tu naprawdę dużą rolę państwa, ale taki rodzaj inwestowania w to, żebyśmy konkurowali z dużymi międzynarodowymi sieciami tylko dlatego, żeby nawet, no nie wiem właśnie, jaki jest ten dodatkowy cel, no to wydaje się, że nie. To już wydaje się, że jest obsłużone. No może cel jest właśnie taki, że są to ogromne dyskonty, które mają siłę w swojej skali, a polski producent w tym wszystkim zostaje na lodzie, bo jego produkty musi sprzedać po takich właśnie drenujących kosztach. Tylko pamiętajmy, że jak przychodzi co do czego, to wszyscy oczekują, że konsument będzie miał w sklepie tanią żywność. No to trochę zawsze jest to takie pytanie, jak te dwie nogi mają stać w jednym rzędzie i sensownie na jednym poziomie, kiedy z jednej strony jest oczekiwanie, że rolnikowi zapłacimy dużo, a konsument dostanie tanio. Ja odpowiedzi na tę zagadkę nie znam. Może wyjaśnią się jakieś zagadki w Katowicach, bo tam dzisiaj rozpoczyna się 17. Europejski Kongres Gospodarczy i czytam, że odbędzie się ponad 200 paneli. No to będzie sporo tematów do rozsupłania i wiele pytań do udzielenia odpowiedzi. A pani redaktor będzie prowadzić m.in. panel Handel pod naporem zmian. Jakby tylko prześledzić ostatni rok, to tych zmian było całkiem sporo. Było całkiem sporo i ja mam takie poczucie, że handel otwiera te drzwi i jednocześnie jedną ręką musi codziennie obsługiwać klientów z uśmiechem, a z drugiej strony zaglądać do dziennika ustaw, co tam akurat dzisiaj wpadło i jakie już inne zasady musimy wprowadzić, bo każde ministerstwo wypowiada się na temat handlu. Ministerstwo Zdrowia, od trzeźwości, jakby nie ma takiego ministerstwa, które nie uznaje, że swoje 5 groszy ma w tej sprawie do dodania. Więc nawet jeżeli to są bardzo dobrze zorganizowane firmy, duże i świetnie działające, no to jednak jest taki moment, w którym mają poczucie, że powinny zamknąć na jakiś czas ten sklep, żeby dopasować się do wszystkich przepisów, a następnego dnia dopiero otworzyć. No to ale idzie deregulacja, pani redaktor, to zmienia się. I właśnie o tym, czy ta deregulacja dokładnie trafia w potrzeby firm handlowych, dowiemy się jutro podczas kongresu. No to proszę ostrożnie jechać do Katowic w takim razie, a my widzimy się i słyszymy na pewno już po powrocie. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl była z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Marcinie, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. To teraz sięgniemy po nową, dziwną wiosnę, a informator ekonomiczny wróci jutro po 9.30. No, to jest nowy singiel Dziwnej Wiosny na 20 minut przed 10 w Trójce. Przypomnę, że my dziś będziemy mieć zaproszenia na najróżniejsze wydarzenia, na przykład na Jazz nad Odrą, który rozpoczyna się dziś. Mariusz Owczarek już w drodze do Wrocławia. No i tam koncerty wokół tego festiwalu będą się odbywały aż do 27 kwietnia, ale też zaprosimy, no właśnie, a propos 27, bo wtedy Mela Koteluk w Trójce się pojawi i zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert, na którym prawdopodobnie

wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Może ktoś był w ubiegłym roku na urodzinach trójki, 62 wówczas, wtedy między innymi koncert Lecha Janerki się odbył. A już w najbliższą niedzielę, przypomnę raz jeszcze, po 19, 27 kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Mela Koteluk z materiałem przede wszystkim z nowej płyty, płyty Harmonia pod patronatem trójki. Ta płyta się ukazała chwilę temu, my też często prezentujemy jej fragmenty na antenie programu trzeciego, więc na pewno słuchaczom trójki nie jest to materiał obcy. Będą też nagrania sprzed lat. Mela Koteluk szykuje się już na tę niedzielę i my jeszcze kilka zaproszeń, przynajmniej kilka, mamy do zagospodarowania, więc proszę pisać, kto ma ochotę z osobą towarzyszącą wpaść do studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę i posłuchać Meli Koteluk na żywo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. 9 do 10 pozostaje, to Kind of Man, czyli London Grammar teraz. You're the kind of man to fall in love.